د احقاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږتل ویختمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده پنځه دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم ده كتاب نازل دل ده برلاسي او ده حكمت ده خاون ده خداي لخوادي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون مونږ مکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او دی به خاص مودي لټه کلو سره پیدا کړی دي خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخ اړوونکي دي چې دوی ته د هغه اختار ورکړ شوی دی قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ای پیغمبره دوی ته وای آیا تاسو کله په غړېدلو سترګو لیدلی دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدای پرته هغه بولئ لکشان ما ته راوښیي چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړي دي یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده له دې قرآن نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نښانه که د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسو سره وینو همغه راوړئ که تاسو رښتونی یئ من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون کنو له هغه چې انا به زیات گمراه شو انسان بل څوک وی چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولای بلکې د خپل پیروانو له عبادت څخه به خبره دي وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او کله چې ټول انسانان راغون کړای شي په هغه وخت کې به هغوی یعنی باطل معبودان د خپل بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين او حق مخ ترازي نو دغه کافران ده غپ باب وای چې دا خو سرګند کوډی دي ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپله ځانه جوړ کړی دی دوی ته ووایه که ما دا قرآن له ځانه جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ ونه شئ ژغورلی کومې خبرې چې تاسو جوړوي الله ورباندې ښه پوهیږي زما او ستاسو په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافي دی او هغه ډېر بخښونکی او خورا مهربان دی قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين دوی ته وایا زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم زه نه پوهیږم چې سبا له تاسو سره څه کیدونکي دي او له ما سره څه کیدونکي دي زه خو صرف د هغې واهیې پیروي کوم چې ما ته رالیږله کیږي او زه له یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اي پیغمبر دوی ته وایا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کدر کلام د الله له خوا وي او تاسو ترنه انکار وکړئ نو تاسو عاقبت به څه وي او د همدې په څیر یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو شاهد شاهدی هم ویل ده هغه ایمان را وړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځیدلی بشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نکوي وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی له مؤمنانو په باب وایي چې که د دغه کتاب منل کوم ښه کار وایي نو دغه خلک په دې معامله کې له موږ نه نه شول مخکې کېدی څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند له دې کبله اوس به دوی ارومر ووایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دی ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين په داسې حال کې چې لدې قرآن مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اختار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون په باوري ډول کوم کسانو چې وویل یوازې الله زموږ پروردګار دی بیا ور باندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون ټول دغه خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د خپلو هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي تبت الیک و انی من المسلمین مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي د هغه مور کړاو غاله هغه په گیړه کې وسات او د کړاو په غاله سره هغه وزیږاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې ډیر شمیاشتي ولګیدي تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سنت ورسید او د سلویختو کړونو شونو غوول ایزما ربا ما ته توفیق را کړ چې زه ستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کیږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بی غمه کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندګانو څخه یم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون لذغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریو دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هرې رښتیانۍ وعدې سره سم چې له هغو سره کېږي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن تخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی وی پر تاسو تاسو مال دینه دار وی چې زبل مرګ وروسته بیا له قبر څخه راویستل شم په داسې حال کې چې لمانه مخ کې ډیر نسلونه تیر شوی دي له هغونه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کم وخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي در طول دتير وقتون زريع سحنيني. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوه ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په هماغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلک دي ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون له دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي تر څو چې الله د حقوق د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي پر هغو به هیڅکله ظلم ونه کړای شي ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ بیا کله چې دغه کافران د دوزخ ورته وړاندې کړای شي نو دوی ته به وویل شي تاسو خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسو د هغو خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحق وکړ او کوم نافرمانی چې تاسو وکړې د هغو په مجازات کې بنن تاسو ته د ذلت عذاب درکړی شي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم دوی ته لکشان د عادیانو د ورور هود کې سوا وروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړي او دغه څه خبرداري ورکون کې له هغه مخکې هم تیر شوی له هغه وروسته هم راغله چې له الله نه پرته دی هیڅ چا بندگی مکوي زستا چې په حق کې دی ویلوه یا هولناکی ورزل عذاب نه ویرلر قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وغوی ویل آیا تدی لپاره راغلی چې مونږ تیر باسي له خپلو معبودانو څخه مو واړوي خنو راول خپل هغه عذاب دی چې ته له هغه څخه مونږ ویروي که واقعا تریښتونه یې قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون غوول چې د دې علم خو له الله سره ده زه صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه له هغه سره لیږل شوی خو زه تاسو یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوره کوي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين بیا کله چې هغوی د خپل ناوونو خواته هغه عذاب راتونکې ولید نو ویل دا ورېزه د چمته به باران راوړي نه بلکې دا همغه شای دی چې د هغه لپاره تاسو بیړه کوله دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی د خپل پروردگار په حکم سره به هر شی تباه کړي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیونو پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل په دې ډول د مجرمانو قوم ته موږ مجازات ورکوو ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بشکه هغوی ته مونږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی هغوی ته مونږ غوږونه یعنی اورېدنه سترګې یعنی لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي وو خو نه غوږونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زړونه ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاو او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډې وهلې ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ستاسي په شاوخوا سیمو کې مونږ ډیر کلی هلاک کړي دي مونږ د خپلو آیاتونو په لیږلو سره بیا بیا په بیلابیلو ډولونو سره هغوی وپوهول ښایي چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نو ولی هغو موجودات له هغو سره مرسته و نکړه چې هغوی له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل په خدایي سره یې نیولي وو بلکې هغه خو له دوی نه ورک شول او دا و د هغو د دروغ او د هغو ساختگی عقیدو پای چې هغوی له ځانه جوړې کړې وي ما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين او هغه پیخه هم دی اډونی ورده کله چې مونږ د پیریانو یو ډلستا اخواته راغوسته و تر څو چې قران واوري کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قران لوسته نو هغوی په خپل منځو کې سره وویل چوپ شي بیا کله چې هغه ورسېدل شو نو دوی خبردارون کې د خپل قوم لوري ته ستانه شو قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وي خپل قوم ته ورتلو سر وویل ای زم قومه مونږ یو کتاب اوریدلای دی چې له موسی نه ورسته نازل کړای شوی دی تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له دینه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله خواته د بلون کی بلنه قبول کړی او پر هغه باندې ایمان راوړی الله به ستاسو له ګناهونو څخه در تیر شي او تاسو بل درناک عذاب نه وژغوري ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلون کی خبره و نه مني هغه نه په خپل په ځمکه کې څه قوت لري چې الله به وسی کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري دغه چې خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه آسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نه شو، هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړی را ژوندی کړي؟ ولې نه، بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وكما ورد شدغ كافران أور توران ديك رأيشي فهغو وقت كبلا هغونا پختنوشي آيا دا حق نده دي بووي ولينا زمون په پروردگار قسم ده دا پر اختیار حق ده. الله به وای خنو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسو کاو د عذاب خوان وڅکی. اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو اي پیغمبره، هسي صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنی د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړه ده. او د دوی په باب بیړه مه کوه، خو کوم ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کېږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له یو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې. دا قرآن پندرسونه ده، نو آیا لنا فرمانو کسانو چخه پرته به بل چوک هلاک شي؟